राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 21 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम संसार है, ये उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला, उत्पन्न और जिसका संयोग और वियोग होता है वो चीज अपनी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि आप स्वयं वही रहते हैं, ये चीज जानती भी जाती है, उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है, तो आपकी वो चीज नहीं है। आपकी वही है जो उत्पन्न नहीं होती, नष्ट भी नहीं होती, क्योंकि आप ही उत्पन्न नहीं होते, नष्ट नहीं होते। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो उत्पन्न नष्ट होने वाले शरीर के जाति की है, आपके जाति की नहीं है। आप जाति के परमात्मा है, जो उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, आते और जाते नहीं, आरंभ और अंत नहीं होता है। वो परमात्मा है जो क्यों रहता है, उसी आप है। ईश्वर अंश जी अविनाशी, ये बात बिल्कुल ठीक है, बैठ जाए। एक बात है, आप ये जानते हो कि एक एक बात क्या कहते हैं, अरे एक ही बात है जानने की, ठीक है, बात एक ही है, दो तीन है नहीं। व्याख्यान घना करना है वो तो एक तरह से ब्रह्म में डालना है, एक ही बात है। प्रभु के अंशो आप सबके सब, छोटे बड़े, बालक जवान बूढ़े, सब एक है। और तो क्या हिंदू नहीं, हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अंतज है, ये सब है। इसी समय मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, सब है, उसी परमात्मा के है, एक ही परमात्मा के है सभी। भूल गए, भूल गए, उसको भूल जाने से इच्छा हुई है, केवल उसी को याद करना है, वो हमारा है, हम उसी के हैं, जो हमारा है। बड़ी सीधी सरल बात है। सब जितने सुनने वाले हैं, वे सबके सब जीवन मुक्त है, वो संसार से मुक्त है। संसार तो संयोग और वियोग होता है, वस्तु में संयोग और वियोग होती है, क्रिया भी आरंभ और अंत होता है, व्यक्तियों भी मिलती है, बिछड़ती है, परंतु वो मिलता नहीं, बिछड़ता नहीं, मिला मिला हुआ है पहले से, बिछड़ता है ही नहीं, वो कभी छोड़ेगा नहीं, और ये कभी साथ रहेगा नहीं। ये दो बात बहुत ध्यान रखने की है। संसार साथ रहेगा नहीं, और परमात्मा कभी छोड़ेगा नहीं, वो सदा साथ में। आप जाने तो साथ में, न जाने तो साथ में, माने तो साथ में, न माने तो साथ में, स्वीकार आप करें तो भी साथ में, अस्वीकार करें तो भी साथ में, वो तो एक रूप से रहते ही है। आप जानो मानो मत मानो, वो तो साथ में रहते हैं, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। क्यों मैं मानसो उस जन से पांच बातें हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमद सर सूरसी। इसमें एक मार्मिक बात है, एक मार्मिक बात है, सब भाई बहन ध्यान दे, मार्मिक बात है। वो है जोगा तुम्हारे तो सरलता से एक बार सर हृदय से उसको स्वीकार कर ले। अब प्यारी जरूरत नहीं इसमें, क्योंकि वो है अपना, है ही अपना, उसमें अभ्यास क्या है। देरी का काम नहीं है, देरी का काम है वो परमात्मा नहीं होते, उसमें देरी नहीं है। हम उनके वो हमारे हैं तो सरल हृदय से सरल एक एक बार स्वीकार करें, हम स्वीकार बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, बड़ी सच्ची बात है, ठोस बात है, और साधुओं के लिए अमृत के समान है। ऐसी रीत है, वे हमारे हैं, हम उनके हैं, स्वीकार करें, केवल स्वीकार, अभ्यास करने की जरूरत नहीं, केवल स्वीकार। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति माने याद आ गई, याद ये बात है ऐसी। आप कृपा करें इस बात की तरफ ध्यान दें, केवल आप सरलता से स्वीकार कर दे कि हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, संसार हम नहीं, संसार हमारा नहीं है। संसार और शरीर एक है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर छूटेगा, मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, कोई क्रिया आरंभ होती अंत होता है, ये मिलता है बिछड़ता है, ये हमारा नहीं होता। हमारे वो है मिलता नहीं, मिला हुआ है, बिछड़ता है ही नहीं, वो परमात्मा हमारा है। ये सार बात है, सार बात, आप ध्यान दें, कृपा करें, इस तरफ ख्याल करें। वो आते जाते नहीं है, मिलते बिछड़ते नहीं है, वो हमारे हैं। केवल की बात मान नहीं, तीज बात है, सब पूरी हो जाए, हमारे हम उनके, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, बस बस। आप केवल स्वीकार कर लें, इतनी कृपा कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। स्वीकार कर ले भगवान हमारे, आंख मेच कर दांत भेज कर मान ले, काम पूरा हो जाएगा। जो परमात्मा की बातें कठिन बताते हैं वो कठिन बिल्कुल नहीं रहेगी, बड़ी सुगम हो जाएगी, आंख मेच कर मान ले भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। कभी भी योग होगा नहीं, भगवान चाहे वियोग करा तो नहीं उठा, भगवान चाहे ही नहीं, भगवान पागल थोड़ी है। एकदम सार बात है, सार बात, सरलता के साथ हृदय से दृढ़ता पूर्वक विषय में कि हमें माने हम उनके, कृपा करे तो मान ले, केवल स्वीकार कर दे, हम भगवान ही हैं, भगवान हमारे। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, आज सुधरे आज, आज भी अभी अभी, होए राम को राम राम जी के हो गए, राम जी के हैं राम जी हो गए, हमारे राम जी है कुछ न करे। नाशवान का संग कुसंग है, नाशवान संग न करे। हो राम को नाम जब तुलसी तभी कुसुम कुसुम छोड़ करके भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आज ये बात कही इसको स्वीकार करने के बोले, मैं तो कहता हूँ समझ में नहीं आता तो स्वीकार करना है, संसार हमारा नहीं है, ये तो प्रत्येक दे तो संसार संसार बदलता है, प्रत्येक से बदलता है, आप और भगवान बदलते नहीं बदलने वाले एक बदलने वाला एक शरीर और संसार ये बदलने वाला, और आप और परमात्मा न बदलने वाले एक बदलने वाले एक। बड़ी ही सार बात है, एकदम सार बात। आप कृपा करें स्वीकार कर ले, मान ले इस बात, परमात्मा मानने का भी जानने का नहीं है। जैसे अपने बाप को आप मानते हैं, अपनी माँ को आप मानते हैं, जानते नहीं, कोई नहीं जानता बाप पता नहीं क्या। माँ के समय शरीर पूरा बन गया था तो उस माँ को भी नहीं जानते, बाप को जानेंगे, जान सकते ही नहीं, केवल पानी की बूंद है, वो क्या जाने। ऐसे एक हमारे बाप और माँ को नहीं मानते, दुनिया मात्र के माँ बापों को जानोगे, एक व्यक्ति के माँ बाप को भी नहीं जानते हैं तो संसार मात्र के माँ बाप को जानोगे। मान लो हमारे जैसे माँ बाप को मानते सब माँ बाप और सब दुनिया मातृ माँ बाप है, वो हमारे हम उनके बहुत सार बात है, असली बात है, मार्मिक बात है, तत्काल कल्याण करने की बात, एकदम मुक्त होने की बात है। संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। इतनी बात केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर, स्वीकृति करें, अस्वीकार न करें, स्वीकृति आप ठीक हो जाएगा, आप सब ठीक हो जाएगा। बड़ी दामी है, बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी उत्तम है, इसके समान उत्तम बात नहीं कोई। कृपा करें, आप कृपा करें, ध्यान में हमारे भगवान है, भगवान शरीर तो भैया छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, संसार सब छूटेगा, वो हमारा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जिसमें अनंत चीजें है, अनंत वस्तुआ है, अनंत व्यक्तियां है, अपार सामग्री है, वो हमारी नहीं, तिल दीदी भी हमारी नहीं है, हम उनके नहीं है, भगवान पूरे पूरे हमारे। जैसे दस बालकों की माँ एक होती है, सब कहते हैं हमारी है, सब माँ सबकी माँ है, ऐसे हमारे भगवान है। असली बात है, सार बात है, सार निष्कर्ष निचोड़, शास्त्रों का सबका निचोड़ है, एकदम सार है। हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं, अपने मेरे अपने, मेरे अपने हम भगवान के हैं, भगवान मेरे अपने हैं। भाई वो बहन वो छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, कोई हो, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। कृपा करो, मान तो लो, कृपा कृपा करो, कृपा। ये कामर क्रोध लोभ मोह सब छूट जाएंगे, सब छूट जाओ, शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो जाओ, अस्थि रस्ता आएगा, अस्थि अस्थि अस्थि बात एकदम सार बात है। सब शास्त्रों का, सब शास्त्रों का सार बात एकदम एकदम अंतिम बात है, भगवान हमारे यहाँ। जीवन बदल जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, महान पवित्र हो जाओगे, महान पवित्र। हाँ, मलिनता सबकी सभी शरीर के साथ है, मलिनता सबके सब शरीर के साथ है, शरीर में नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, भगवान मेरे, मेरे लिए है। मम ही महंस हो जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शायद इतनी बात है। केवल स्वीकार करना, और चीजों को स्वीकार करते हो, धन मेरा है, घर मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, ये कुटुंब मेरा है, भाई मेरा है, बाप मेरा है, माँ मेरा है, सही रहो जानो अपने मानो, कोई तिल भर भी अपना नहीं है, और ये सब के सब अपने एकदम पूरी बात है, सच्ची बात है, ठोस बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है। आज से ये शिक्षा के भगवान हमारे, हम भगवान पहले से ही है भगवान। ऐ जो अर्जुन ने कहा है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा का स्मृति याद आ गई। इसमें हिंदी शास्त्र में शब्द नहीं है, हिंदी शब्द हिंदी भाषा में शब्द नहीं, पा गई नहीं के भी हो जाए, पुराने के हो जाए, लादी पुराण गई नहीं होगा, लाद गई। न सो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति भी पूरी की हो गई, याद आ गई, याद आ गई पहले ही, भूली हुई भूली, भूली मिट गई। ऐसा शब्द नहीं है हिंदी में, आप सोचो मेरे बताओ, उसे विचार करें, सोचे स्मृति लब्धा, अब अनुभव जन्य हो ज्ञान हम स्मृति, अनुभव जन्य हो ज्ञान हो तो नर्सो मोह स्मृति लब्धा। गीता ने बहुत विशेष बात कही, हम भगवान गए हैं, याद आपको भूल मिट गई, भूल मिट गई, सावचेत हो गए, भूल मिट गई। भूल तो बहुत सुनम गई है, जगह जगह गई है, ये लादी है, दीदी लादी लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति और लब्धा। शब्द विचित्र है। मारवाड़ी में आता है, पंजाबी में आता है लब्बे लब्बे लब्बे लादे फिगरने में लबे लबे लादे लबे शब्द हिंदी में सुनते कोई आप बतावे तो मैं आपका उपाय मानूंगा, फिर वैसे कहेंगे वैसे कहेंगे फिर जाएगा मैं हिंदी शास्त्र में नहीं शब्द स्मृति देवता मैं भगवान का हूं भगवान मेरे जैसे आपकी कन्या आपने खूब खेलाया गोद में खेली है बहुत प्यार किया आपने पालन किया परंतु जब कन्यादान कर दिया तो ससुराल की हो गई वो तो बदल गया ऐसी बात है बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात बहुत उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है इतनी नष्ट हो वो समझ नहीं लगता सार बात है आप देखो हिंदी कितनी विस्तृत शब्द भाषा है उस भाषा में जब समझ नहीं हमारे को नहीं मिला भाई हमारे को नहीं मिला आप कृपा कर दो मिल जाएगा हम सीख लेंगे नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा स्मृति लब्धा दोनों शब्द ऐसे ही है स्मृति तो आती ही बोलते हैं लब्धा शब्द नहीं आता लादी लादी लादी खोई हुई खोई याद हुई बहुत बढ़िया बात एकदम हुआ है हमारे लादी बात लादी लादी अरे हमारी ही अरे हे हमारी भूल भूल मटी ऐसा शब्द मिलेगा नहीं मिल जा तो बता देना भाई कोई भाई ने बहन ने उसको मिला है तो मैं बता देना हम जाना चाहते हैं हिंदी मात्र में ससुर लब्ध आता है निर्भर प्राप्त हो तत्व नष्ट हो मोह स्मृति लगता मोह नष्ट होगा स्मृति दादी आपकी कृपा से भगवान ने पूछा कि तुमने गीता सुनी नहीं गीता सुनी तो मोह नष्ट हो जाएगा क्या महाराज मोह तो नष्ट हो गया गीता सुने नहीं तत्पश्चात आपकी कृपा एक और चीज होती है शब्द एक और चीज होता है नष्ट हो तत्पश्चात करे से वचन तब आप कोशिश करूंगा ऐसी बढ़िया बात है ऐसी उत्तम बात है ऐसी श्रेष्ठ बात है आपको इतनी नहीं देगा तो मेरे कहने से मान दिखा जो बहुत बढ़िया है आप वो वैसे दिखता हो तो बहुत बढ़िया है ना दिखा तो मान लो दिख जाएगी नष्ट स्मृति लगता तत्पश्चात भगवान की कृपा से सब पर भगवान की कृपा है सब पर भगवान की भगवान की कृपा से ही हम अखटे हुए उसी कृपा से तत्पश्चात आपके बगल हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपा कर दो हम भगवान के। माँ को मानते हो नहीं, बाप को भी मानते हो, देखा किसी से नहीं मानते हो, तो आदि में बाप भगवान है, माँ भी भगवान है, तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो माता पे तुम हो, बाप पे तुम हो, भाई बंधु भी हुए हो, ऐसी सच्ची बात है। आज मान लो, आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण मेरा पार है। नारायण नारायण नारायण नारायण।